Erabaki argigarri horren gibelean, UPN alderdiak azken hamarkadetan Nafarroako gobernua eskuetan izan duen alderdiak egin zuen salaketa mozketa horren alde. Gehiago dena, joaden ustailean Nafarroako gobernu aldaketa gertatu zelarik, aintzineko taldeak berriari ez ziola salaketaren berri eman. Juan Cruz Lakasta, Euskal Herria Irratiko kazetariaren ustez, UPN-eren jokamolde hori jazarpen ideologikoaren arloan kokatzen da. Erraza aski eta zailtasunik gabe eta oztopori gabe ikusten alda Ipar Eskualerrian, konparaziora EITB. Baina Espainian ere, Kantabriako edo Herriosako erkidegoetan, hau da Euskal Herriarekin muga egiten duten bi erkidego horietan, arazori gabe ikusten alta Euskal Telebista. Ze arazo dago Nafarroan? Bada, UPN-ek ez duela bat egiten EITB-ren ildo editorialarekin, batez ere lurraldetasunari doakionez, Euskal Autonomia Erkidegoko telebista publikoak ematen duen markoarekin, eskaintzen duen markoarekin edo irakurketarekin, eta hori etzaionez gustatzen, erabakitzen du, ETB ikusi nahi duten hainbat eta hainbat Nafar, bada itzalpean uztearekin, ETB-ri ahoa estaltzearekin. Arazo honek beste alderdi bat du, kazetariaren ustez, hau da soziolinguistikoa eta bereziki auger eskorazko baliabideak ukaitea trabatzea. Izan ere badakizu lurreko telebista digitalaren bitartez ETB bat, ETB bi eta ETB iru ikusten aldirela. Hau da, hiru kategorietatik bi euskarazkoak direla. Eta aspaldi egin zuen UPN-ek alako apustua Iruñerrian, hiriburuan, Nafarroako biztaleriaren erdia pilatzen duen eskualdean euskarari bidea isteko edo zehatzago esan da, edo modu teknikoagoan esan da, aurreta gaztetxo entzat sozializazio referente izan daitezkeen ikusentzunezkoei ateak istekoa, ezta? Ustez, ala, transmisioa eta euskaldun osoen garapena, eta bueno, horretan guztian eraginen zuela. Baina zorionez, buelta dauka. Eta hor dator lehendabiziko titularraren buelta, ezta? Espainiako gobernuak agindu hori eman du, baina egungo gobernuak, Nafarroko gobernuak, bertan bera uzten badu salaketa agindu hori indargabetzen du, eta beraz, zorionez, lasai gara, Iruñerriko euskaldunok, izan ere eukiko dugu EITB lurreko telebista digitalaren bitartez ikusten segitzerik.